राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण चलते हैं जनों, जो सुना नहीं चाहिए। भगवान शंकर के पिंडी पर माताएं बहना को जल चढ़ावेगी, नहीं तो चढ़ा दे छुए नहीं। हनुमान जी महाराज को, शिव जी को, शालग्राम जी को स्त्रियां छुए नहीं, ऐसी बात। ये बात विधि विधान की है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ ऐसी बात नहीं है। पुराण में आया है भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। पार्वती जी को शंकर ने वरदान दिया 5 पति का, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना मन में विषय ही नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों को बात मन में स्वतः पूर्ति हो जाकर खेसता में स्वाभाविक आती है तो बोलो। पर मुझे क्या कहा था, नवज पकड़ लेते हैं भगवान की एक बार करुणा निधान की सत्य सबूत करना। भगवान है वे कैसे अपने पकड़ में आवे, वश में आवे, अथवा भगवान को हम कैसे प्राप्त करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, विवाह तो सभी करते हैं, सभी के स्त्रियां होती है, स्त्रियों के सबके पति होते हैं, परंतु महिमा किसकी है? महिमा अनन्य भाव की है, न पत्नी की है न पति की है। पति हो वो पत्नी व्रत हो, और स्त्री हो पति व्रता हो, तो व्रत एक ही है। जैसे भगवान राम है, अब दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। यज्ञ करने की बड़ी आफत आई कि यज्ञ में पुरुष पूर्ण भरपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण तो स्त्री बिना पुरुष भी आधा है, और पुरुष बिना स्त्री भी आधी है। स्त्री और पुरुष दोनों होने से ये पूरा एक ग्रस्त है, दोनों मिलकर के एक है, तो ऐसे ग्रस्त होते ही हैं सभी। परंतु स्त्री का तो ये बात है कि पति व्रत हो, पति है वो एक व्रत है, नियम। उत्तम के अस बस मन माही सुपनेवान पुरुष जग नाही। कोई पुरुष है ही नहीं संसार में, हमारे पति देव ही है पुरुष, ऐसा उत्तम के मन में होता है। फिर वो दूसरी बात में भ्राता पिता पुत्र ने जैसे है ऐसे बताया भेद, परंतु उत्तम बात वो ही है। ऐसे ही पुरुष के भी पत्नी व्रत हो, वो श्रेष्ठ है। तो बात क्या आई, सार बात आई कि वो संबंध अनन्य होना चाहिए, अन्य में न हो। तो भगवान की प्राप्ति करना कोई चाहे, भगवान के सिवाय अन्य का आदर न हो मन में। वो आदर न हो का मतलब क्या कि हमारे और कोई नहीं चाहिए, हम सेवा कर सकते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति की भी सेवा करती है, सास की भी, ससुर की भी, देवर जेठ नंद आदि जितनी सबकी सेवा करती है। भिक्षु कहा जाए कोई ब्राह्मण साधु तो उसमें भिक्षा देती है, सेवा करती है सबकी। पर अपना संबंध सिवाय पति को किसी से किंचित मात्र भी नहीं है। जगत जननी जानकी जी जब राम वन में जाने लगे तो वन में गई वो साथ में। अब कितनी विलक्षण बात है कि दशरथ जी महाराज के प्रति सीता जी का महाराज जनक से कम भाव नहीं था, जैसे सीता जी का महाराज जनक के साथ संबंध है, भाव है, ऐसा ही भाव दशरथ जी महाराज के साथ है। अर्थात बड़ा पूज्य, बड़ा आदरणीय भाव। वे दशरथ जी कहते हैं कि ये जनकराज दुलारी भी रह जाए तो मेरे प्राण बच जाए, मैं समझू मेरा राम लला है ये, क्योंकि राम जी का ही स्वरूप एक ही है सीताराम जी, तो मेरा राम लला है, तो राम लला के कारण मेरा प्राण रह जाए, नहीं तो मेरा प्राण नहीं रहेगा। अब जनक जी महाराज की तरह पूज्य भाव है, वे कह रहे मेरे प्राण रह जाए, सीता रहे तो चले जाए, तो प्राण चला जाए। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि महाराज के प्राण चले जाएंगे। उनका तो बात यह है कि जैसे छाया होती है वो मनुष्य को छोड़कर नहीं जाती, चंद्रमा जैसे चंद्रमा को छोड़कर चांदनी नहीं जाती और सूर्य को छोड़कर प्रभा नहीं जाती, ऐसे मैं कैसे रह सकती हूँ। कितना विशेष महाराज कहा जनक जी ने, दशरथ जी ने, कि मेरे प्राण रह सकते हैं, इतने पर भी नहीं रही। वो कहते अलग होकर रह सकता हूँ मैं। तो ऐसा जो भाव है वो अनन्य भाव कल्याण करने वाला है। भगवान में भी अनन्य भाव हो जाए, जैसे मेरा मैं ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा है नहीं, ससुराल में पीहर में कोई भी मेरा कहीं भी और कोई है ही नहीं। ये भाव है, ये भाव मीरा बाई है, ये मीरा बाई अभी भी कोई भाई कोई बहन ऐसा भाव कर लेके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मीरा बाई का स्वरूप है वो। जो मीरा बाई की महिमा है वही उसकी महिमा है। भाई हो चाहे बहन हो, ये भाव है, कोई स्त्री और पुरुष का इसमें कारण नहीं है। भाव अनन्य भाव। भगवान ने गीता भर में सुलभ शब्द एक बार ही दिया है, किसके लिए? अनन्य चेता सर्वतम यो मांग स्मृति नित्य सह तस्या हम सुलभ पार्थ। तो अनन्य भाव के लिए भगवान सुलभ है। तो मैंने सुबह यह बात बताई थी कि भगवान की कमजोरी है, तो ये विनोद की बात है, कमजोरी नहीं है, अत्यधिक कृपा है, अत्यधिक कृपालुता है। तो वो कृपालुता सबके ऊपर है, कृपा सब पर मोरी बराबरी दया, भगवान की दया बरोबर सब पर बरोबर है। जैसे सूरज का प्रकाश सब पर बरोबर है, ऐसा नहीं कि किसी को तो प्रकाश ज्यादा दे दे और किसी पर कम दे दे, ऐसा नहीं है, समान। ऐसे भगवान की दया संपूर्ण प्राणियों पर बरोबर है, बरोबर मोरी स्वर सब हम उपजाए और सब पर मोरी बराबर दया। उस दया बड़े सोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय, मेरे कोई द्वेष नहीं और प्रिय नहीं हो, न कोई मेरा बैर का विषय है न प्रीति का विषय है, न मेरे किसी से राग है न किसी से मेरा द्वेष है, मेरे तो सब बरोबर है, सब बरोबर कृपा है। ऐसा होने पर भी ये भजन माम भक्तिया जो केवल मेरे को ही अपना समझते हैं, उनके लिए मैं वो मेरे लिए केवल है। अब विचार करो कि दूजा और अन्य भाव से बजे अन्य भाव से न बजे दूजा, तो दोनों में बरोबर होना है, ये बरोबर नहीं, ये विषमता है, ये समता नहीं है, ये विषम भाव है। मानो प्रेम करेगा उसकी बात, न प्रेम करे उसकी बात, अनन्य भाव उसकी बात, अन्य भाव उसमें ये कि ये, ऐसी भाव नहीं है। वास्तव में जैसे मारवाड़ी कहावत है कि गुड़ खड़े एक अण भाव, दूसरों का ब्योरा नहीं, नगरी में नहीं जाओ रोई भले राजिया, जहा यथायुग है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भगत का जब मेरे में ही अनन्य भाव है, केवल भगवान ही मेरे हैं उनके लिए, और कोई भगवान की मेरे है और भी मेरे सदस्य है वो भी मेरे हैं, उन पर दोनों पर बरोबर कैसे भाव हो सकता है? बरोबर हो जाए तो न्याय नहीं हुआ, नीति नहीं हुई, धर्म नहीं हुआ। तो अनन्य चेता सत्ता उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश सब बरोबर होते हुए भी जो आतशी शीशा होता है उसको ऐसे किया जाए तो अग्नि पैदा हो जाती है, सूर्य की किरण डाली जाए कोई धुआं निकलने जाए आग हो जाएगी पैदा। तो कांच है वो एक आतशी शीशा और है, दूसरा शीशा और है, और सूर्य एक ही है, सूर्य के कोई पक्षपात हो ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसे शीशे पर तो ये डालना है और पत्थर हो लकड़ी हो उस पर ऐसे करना है, बिल्कुल किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, केवल कांच का फर्क है। ऐसे भगवान सब पर समान रीति से है, परंतु जो अनन्य भाव है भगवान का भीतर से, तो भगवान की विशेष वहाँ प्रीति हो जाती है, वह प्राकृतिक भगवान का विशेषता से हो जाता है। तो वो भगवान के कोई पक्षपात नहीं है। क्या सूर्य के पक्षपात है कि जो उसमें अग्नि प्रकट कर दी? किंचित मात्र नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। वो उस कांच का ही एक प्रभाव है जो उसको खेच कर अग्नि प्रकट कर दे। जैसे प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभे में से प्रकट हो गए, तो क्या खंभा कोई वैसा ये नहीं है? क्या प्रहलाद नहीं है? खंभा तो बहुत है, भक्त भी बहुत है, पर प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद के लिए भगवान ने प्रेम बधो प्रहलाद ही को जिन पहल से परमेश्वर का दे, पत्र में से भगवान निकल जाए। तो उनका भाव भगवान है, उसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। हम भी कहते हैं सम्मान व्यापक है, भगवान है, परमात्मा है, सब जगह है, पर प्रहलाद जी का भगवान तो है ही। अब वो भाव होने के कारण से प्रहलाद को आग में रख दिया, आग में, तो आग जल रही है जोर से, प्रहलाद इधर बैठा है। पिता देखता बात क्या है अग्नि में, तो वो कहता है कि राम नाम जपता कुतो हयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यता तम गात्र सन्निधो पाव को भी सलिलायते धुना। कहते पिताजी आप देखो, राम नाम जपता को तो जो भगवान का नाम जपता है उसको भय कहाँ है? क्यों? सर्वताप समझेंगे भे, सब तरह का ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी कोई भी ताप हो संताप हो, सब ताप संताप को दूर करने वाला भगवान का नाम, वो जो जप रहा है वो संपूर्ण तापों को शांत करता है, तो अग्नि का ताप क्या करेगा वह? आप देखो, आपको विश्वास न हो तो यहाँ आकर आप देख लो, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के पास में आप आकर के देखो, पाप को भी सल्लाए थे। अग्नि भी पानी हो रही है, जैसे जल ठंडा हो ऐसे अग्नि भी हो रही है। ऐसे ही तो अग्नि जलावे किसको? अग्नि जलावे जो काट हुए घास फूस ऐसा चीज हो उसको अग्नि जलावे। अब अग्नि भगवान को कैसे जलावे? यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रमसि से अग्नि तत् तेजो विद्यमानम। गीता में भगवान कहते हैं कि आदित्यगतं तेज है, सूर्य में जो तेज आया है अखिलम जगत भास्यते, संपूर्ण जगत को ये प्रकाशित करता है। चंद्रमा में सूर्य में जो प्रकाश है वो मामकम तेज, मेरा तेज है सभी। अब मेरे तेज से तेजस्वी वाला सूर्य, मेरे तेज से तेजस्वी होने वाली अग्नि, मेरे तेज से प्रकाशित होने वाला चंद्रमा प्रकाश करता है, तो वो भगवान को कैसे जलाएगा? भगवान के तेज से तो प्रकट हुआ है, और भगवान के साथ प्रहलाद जी भी है एकता। अब वो अग्नि कैसे जलावे, कैसे सूर्य जलावे, कैसे जल डूबो दे, कैसे कोई उसके ऊपर असर हो जाए? तेज तो सब उसी से आया हुआ है। तो जो अनन्य भाव है ना भगवान पर, ये किसमें शक्ति है? अनन्य भाव में शक्ति है। जैसे मीरा मैं निकला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है। और कैसा सुंदर न्याय है उनका, पिताजी जहर देते जहर पी ले, पिता ने कहा कि ये जहर का प्याला है, अपनी स्त्री कयाधु से कहा तुम अपने बेटे को इस जहर पे पिला दो, तो माँ के हाथ में जहर का प्याला एक बेटा गोदी में, माँ की हिम्मत हो गई। माँ का हृदय क्या होता है, अजरा ही होता है। प्रहलाद कहते माँ पिला दे मेरे को, तेरा तो पति व्रत रहेगा और मेरे का पुत्र का व्रत रहेगा, पुत्र का पिता की आज्ञा, जहर पी लिया। पूछे बात क्या है ये, और भगवान का नाम छोड़ते नहीं। तो कहते हैं कि पिताजी आपका ये शरीर है, इस शरीर पर आप जैसी मर्जी और वैसे करे, मैं क्यों ना कहूँ, कभी कैसे ना कहूँगा, आपका हक लगता है। परंतु जो भीतर मैं हूँ वो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के भजन करने में आप दखल क्यों दें? भगवान आप शरीर के दखल देते हैं, भगवान कुछ नहीं कहते, तो भगवान के साथ संबंध में आप क्यों कहें? बिल्कुल न्याय साफ, शरीर पिता माता तो शरीर का ही है ना, तो शरीर में कुछ भी करें हम कुछ बोलेंगे नहीं, परंतु हम स्वयं परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा की शुद्ध से कैसे हो जाए? तो भाई प्रहलाद जी और आप लोगों में फर्क नहीं है, आप है मैं हूँ सब सब अंश तो परमात्मा के ही है, चाहे मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो भूत हो पिशाच हो सांप हो कोई गैर जहरीली चीज हो कितनी कोई प्राणी हो राक्षस हो असुर हो, सब अंश तो परमात्मा का ही है ना। तो परमात्मा सबके है, सबके हैं, सभी परमात्मा के हैं, दोनों में संबंध बरोबर है। बरोबर होते हुए भी जो अनन्य भाव भगवान में रखता है, एक भाव भगवान में ये भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, तो भगवान भी ऐसा कहे तू मेरा मेरा और कोई नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा वजाम्यम, जो भक्त जैसे भजन करते हैं ऐसे ही मैं उनका भजन करता हूँ। तो वो अनन्य भाव है, तो भगवान का भी अनन्य भाव है। तो इस तरह से भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, इसमें जरा ध्यान दें। बहनों के भाइयों की शंका हो सकती है कि भगवान ही मेरे हैं, फिर हमारे संबंधी रहे ना, इतने माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी बेटा स्त्री, पत्नी के पति है पुत्र है भाई बंधु उधर देवर जेठ ससुर आदि हुए हैं, और भी संसार के काम है, तो उसको कैसे करें? तो उसमें एक ही भाव है खास, सेवा करने के लिए सभी अपने हैं, पर अपने लिए कोई नहीं है। ये बात इतनी बात है। पतिव्रता सेवा सबकी करती है, ब्राह्मण सेवा, भिखारी कोई आ जाए तो उनको भी यथा योग जो देना वो देना, सेवा करना है। पर अपने लिए संबंध किसी से ही नहीं है, केवल भगवान से ही है। उसमें भी एक विलक्षण बात है कि भगवान से ही संबंध है तो भगवान के लड़ा भगवान से भी नहीं है, किसी से ही कुछ नहीं लड़ा है तो भगवान से ही कुछ नहीं लड़ा है। भगवान से लड़ा कुछ नहीं, हमें केवल भगवान के हम है। अपने आप को देना है पूरा का पूरा, लेना किसी से नहीं, भगवान से भी नहीं। ये बात है। तो कुटुंब में सबकी आप सेवा करो, राहगीर आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, उसकी भी सेवा कर दो। तो सेवा करने में कोई मना नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है। अपने लिए तो इतना कह दिया कि भाई भगवान भी अपने लिए नहीं, केवल भगवान के लिए। अब ध्यान देकर सुने आप, जैसे स्त्री उसका विवाह होता है तो वो विवाह से पहले अपने पिता की है, सीता जी के पुष्प वाटिका प्रसंग में भी आता है ना, अपन को पितु पश जानी, अपने को पिता के पश में जाना। तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, हमें पिता की मर्जी जिसे होगा, मैं कुछ नहीं करती। और पिता दे देते हैं, दान कर देते हैं, फिर पति पति की हो जाती है, फिर दशरथ हो चाहे जनक जी हो, फिर कोई हो, वो एक राम जी की हो गई। उसमें खास बात क्या है, खास बात जो सब भाई बहन कर सकते हैं, खास बात ये है कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये रचना इस ढंग से की गई है कि सबके सब मुक्त हो सकते हैं, सबका कल्याण हो सकता है, मात्र प्राणी का कल्याण हो सकता है, परंतु मनुष्य का तो विशेष नहीं हो सकता है। किस भाव से कि संबंध दुनिया के साथ रखना है, वो केवल दुनिया की सेवा के लिए, और संबंध नहीं रखना है, कल्याण हो जाएगा। पत्नी पति का जो कुछ है वो पत्नी के लिए, और पति पत्नी का जो कुछ है वो पति के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसे आप सबके साथ, उनके लिए हमारा संबंध है, हमारे लिए किसी का नहीं। ये वास्तविक जगत है ये, और जगत में रहने का वास्तविक ये तरीका है, एक युक्ति है, कल्याण हो जाएगा। हमारे को जो चीज मिली है वो मिली है, शरीर मिला है, घर मिला है, पत्नी पुत्र आदि मिला है, माँ बाप मिले हैं, जमीन जायदाद रुपये मिले हैं, वो मिले हुए हैं, अपने नहीं है। और अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, जिस संसार से मिला है उस संसार के लिए ही है। तो अपना क्या है कि अपना संसार के लिए ही ईमानदारी से रह जाए, मुक्ति हो जाएगी। इस वास्ते कल्याण मुक्ति बहुत सरल, सबसे सरल मुक्ति है, कल्याण है। परंतु कब, कि जो अपने को संसार से मिली है ईमानदारी से, वो अपनी न माने और अपने लिए न माने, बस दो बात। अपने लिए नहीं है, वास्तव में अपने लिए है भी नहीं, अपने काम आवेगी नहीं। आपके क्या काम आवेगा बताओ, आप स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पांच बात हुई। तो ईश्वर का तो अंश है और ये जीव नाम है, और अविनाशी है, चेतन है और शुद्ध है, और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख है, अस्वाभाविक नहीं। अब अपने लिए अपना कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है तो क्या होगा, आप जरा थोड़ा सा विचार करो। अपना कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है, क्या होगा, कोई बंधन होगा। कारण गुण संगो से सदा सदयोनि जन्मसु, गुणों का संग है वो सदा सदयोनि में कारण है। सत्व सत्व उदंग चंती, और राजसा मध्य तिष्ठती तामसाधो गच्छती। तो गुणों के संग से ऊर्ध्व गति होती है, और गुणों का संग न करे तो गुणातीत है। तो गुणातीत होना नहीं है, गुणातीत तो है। जो गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ा है वो छोड़ दे, इसकी जिम्मेवारी इसी पर है। अब गुणातीत स्वतः है तो बंधन कैसे होगा, किस तरह से बंधन होगा? परंतु ये संसार के लिए भी संसार की आवश्यकता मानता है, परमात्मा के लिए भी संसार की आवश्यकता मानने अपने लिए मानता है। अपने मन बुद्धि हमारे लिए, ज्ञान हमारे लिए, समान हमारे लिए, अभ्यास हमारे लिए, भगवान के लिए ये। अरे तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये प्रकृति का है। तुम परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा के लिए तुम हो, परमात्मा भी तुम्हारे लिए नहीं। असली बात यह है, हमारे लिए परमात्मा कैसे हो, हम परमात्मा के लिए है। अब वो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे, यथा तथा तथै भजामि, ये भगवान की उदारता है। हम तो ऐसा नहीं चाहते कि हम भगवान का भजन करें और भगवान भी मेरा भजन करे, ये थोड़ा ही भगत चाहता है। हमारे को भी स्वीकार कर लेते हैं, ये बड़ी भारी उनकी कृपा है, क्योंकि उनके लिए कोई जरूरत नहीं, कभी किंचित मात्र भी परमात्मा को जरूरत किसी की हुई नहीं, किसी की जरूरत है नहीं, किसी की आवश्यकता हो सकती नहीं और थी नहीं, रह नहीं, होगी नहीं। चारों बातें पहले थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, किसी की जरूरत। ऐसे निर्लेप होते हुए भी भक्तों के लिए प्यार करते हैं तो भक्तों के लिए करते, तो भक्तों के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं करते। तो भक्त भी भगवान का भजन भगवान के लिए ही करता, अपने लिए नहीं करता। कितनी सीधी सरल बात है, केवल भगवान के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये बिल्कुल पक्की बात। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ नहीं लेना, भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, दुनिया से क्या लेना है, दुनिया दे ही क्या सकती, दुनिया में ताकत ही क्या क्या देगी वह। अब चेतन को जड़ क्या देगी, जड़ चीजों से चेतन को क्या सहारा मिलेगा, और नित्य निरंतर नष्ट होने वाली अविनाशी को क्या सहारा लगाएगा। तो मन बुद्धि चेतांग अंतःकरण बहिर्करण इंद्रिया शरीर ये क्या निहाल करेंगे, ये सब संसार के है। केवल मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इतने में कल्याण मुक्ति है। अरे आपके काम आवेगा नहीं, ये आपके साथ रहेगा नहीं। सब भाई बहन ख्याल लेकर सुनो कि आपके साथ शरीर है, इंद्रिया मन बुद्धि है, धन संपत्ति देखो, कुटुंब परिवार जितना है, क्या ये आपके साथ रहेगा, क्या ये आपके काम आवेगा? आप कहते हो काम आता है, आपके काम नहीं आता है। अगर आता है तो शरीर के काम आता है। आप तक कोई चीज पहुंचती है क्या, अन्नक जलक वस्त्रक मकान, कोई आप तक पहुंचता है? आप तो पहुंचते ही नहीं कोई, तो आपके लिए किसी की जरूरत नहीं, तो आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए हो ही कह सकता है। आप जगत के लिए और भगवान के लिए आप है, आप भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए नहीं, ये वास्तविकता है। और भगवान को अपना मानो तो कोई हर्ज नहीं है, भगवान का संबंध तो किसी तरह जोड़ दो। अरे भगवान से बैर कर दे तो कल्याण हो जाएगा, बैर कर तो कल्याण हो जाएगा, बताओ कितने विलक्षण बात है। मोह कर तो कल्याण हो जाएगा, तो समाज केना चिपाइए न मना कृष्ण निवेश, ये कृष्ण के साथ किसी तरह संबंध जोड़ दो, वो समझ कल्याण करेगा, ये स्वतः ही। तो भगवान की उदारता है, विलक्षणता है, कितनी विलक्षणता है, क्योंकि सब वस्तु भगवान की दी हुई और भगवान की है। तो होते हुए भी जिसको जो दे दी उसको अपनी ही दिखती है, आंख अपनी दिखती है, हमारे को आंख हमारी है। तुम्हारी है तो फिर कांच क्यों लगाया, तुम्हारी ठीक देखो पर कांच क्यों लगाओ, तो तुम्हारी कमजोर क्यों होने थी तुमने, तुम्हारे हाथ में है। तो बाद में हमारी नहीं है, पर हमारी दी है इस दृष्टि से और इस उदारता से कि जिसको मिली वो उसकी अपनी ही प्रतीत होती है। ये देने वाली की विलक्षणता है कि आपकी विलक्षणता है? केवल देने वाले की अलौकिकता, विलक्षणता, उदारता है। ये जो जिसको चीज मिली उसी के लिए उसी की अपनी ही मालूम होती है। मालूम अपनी होती है, अपनी है क्या? अगर है तो शरीर को आप कमजोर मत होने दो, इसको कम से कम मरण तो देंगे नहीं भाई। हमारा शरीर कैसे मरण देंगे? क्या मरने की शौक है किसी के? फिर क्यों मर जाते हो? तो हमारी है नहीं है उसी की, और हमारे लिए भी नहीं है। एक विचित्र बात है, भगवान ने मानव शरीर दे दिया, इंद्रियां दे दी, प्राण दे दिया, पदार्थ दे दिए, कुटुंब दे दिया, घर दे दिया, जमीन जायदाद दे दिया। अब दिया हुआ है वो तुम अपना न मान करके और दुनिया का मान कर दुनिया के लिए दे दो, हृदय से बिल्कुल हमारा है ही नहीं, फिर सदुपयोग करते जाओ। जैसे आप अपने उपयोग में लेते हैं और प्राणियों को लेते चले जाओ, है तो हमारा है ही नहीं, मर जाओ, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बंदे का कोई कारण नहीं है, कारण तो यंग यंग वापी स्मरण भाव हम चरते, अंत में जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को प्राप्त होता है। तो अंत में राग होगा, राग कारण गुण संगोषी, वो राग नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा? दुनिया की चीज दुनिया के लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सच्ची बात है। तो क्या होगा कि आप जब अपनी चीज को अपने लिए नहीं मानोगे तो दूसरा भाई भी अपनी चीज अपने लिए नहीं मानोगे तो दूसरे की चीज आपके काम आएगी, आपकी चीज दूसरों के काम आएगी। तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय प्रभाव सत, परस्पर पूजा करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी जो वस्तु है, हमारी जो चीज है, हमारा जो शरीर है, वो हमारा औरों के लिए है, सब ऐसा समझे तो क्या हो, सब महात्मा हो जाएगी, सब तत्व हो जाएंगे। भगवान राम जी ने अवतार लिया तो कहते हैं सर्वस्व दान दीन सबका हो, सबने सर्वस्व दान दे दिया, और जो पावा रखा जिस जिसने पाया उसने दे दिया। तो देने देने पर है, जैसे पहले था वैसे दे गया, जिस बार जो चीज हो रहेगी है जो रहेगी। केवल उदारता उदारता नई बात हुई, त्याग एक विलक्षण हुआ, चीज में कोई घटा पड़ा नहीं। ऐसे आप देते जाओ तो आपके कमी किसी चीज की नहीं आएगी, और उद्धार ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा, आप जो चाहो बड़ी से बड़ी चीज हो जाएगी, और जाएगी कुछ भी नहीं। एक घर में रहने वाले 15-20 सदस्य हो और एक एक सदस्य समझे कि 19 के लिए मैं हूं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए नहीं, अरे बीसो समझाए कि मेरे लिए मैं नहीं, मेरी चीज मेरे लिए, मेरी चीज सबके लिए, तो किसी की कमी रहेगी क्या? सबकी पूर्ति हो जाएगी, कमी कैसे रहेगी? जब सभी अपने सिवाय दूसरों के लिए है, ऐसे समझो कमी किसी की नहीं रहेगी, और किसी की चीज होगी नहीं, वो चीज परमात्मा की होगी, तो स्वयं परमात्मा ही होगा, तो कल्याण ही होगा, और होगा क्या, क्या होगा? और कल्याण रूप है कहते हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कहते हैं, तो वही रहेगा और क्या रहेगा, सुते हुई रहेगा स्वाभाविक ही, किसी के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, कोई बात नहीं, किसी में ममता नहीं। तो ये सृष्टि की रचना ऐसे की है, सहजया प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, तीसरे का 10वां श्लोक है। प्रजापति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करके और बोले, कहना अन पशु ही श्रद्धम ऐसा कामना, इससे तुम अपनी वृद्धि करो और ये तुम्हारा इष्ट कामना पूर्ति करे। तो फिर कैसे करे, तो उसका विधि बताई। हम थोड़ी आती है, आप भी काम आती है, माँ का दूध माँ के काम आता है क्या, बच्चे की काम आता है। तो मेरा जो बात है वो सब आपकी है, आपके लिए ही है। अगर आप सुनते हो कि सुनना भी सुनाने के लिए ही है, हमारा कुछ नहीं है। इसे क्या सिद्ध होगा, जैसे व्यापार करने वाला चीज खरीदता है और बिक्री करता है, तो खरीदने से पहले अपने पास नहीं थी और बिक्री करने पर अपने पास नहीं रहेगी, तो क्या हुआ कि नफा हुआ। इस तरह से इन चीजों को अपनी न माने औरों की माने तो क्या हुआ, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और क्या हुआ, अरे मैं मेरी का त्याग, संतों ने वाणी में कहा कि त्याग क्या करना है, मैं और मेरी का त्याग करना है, और क्या त्याग करना है। मैं तो अहंकार और मेरी है ममता, अहंकार ममता निर्ममो निरहंकार है सशादि मत गच्छति, सुते स्वभाव है। कितनी बच्ची बच्ची बात है। तो भगवान ने रचना करी तो ऐसी रचना करी है कि सबका स्वतः कल्याण हो जाए। अब उनको राग करके अपने लिए मान ले फंस गए, और अपने लिए माना अपनी रहेगी नहीं, वे रोएंगे तो क्यों रोए, मुंह तो अपनी मानो तो रोते हो ना, अपनी नहीं माने वो मर जाए तो रोगे। एक कुत्ता मर गया और एक बेटा मर गया, तो बेटा मर गया आप रोते हो, कुत्ता बेटा नहीं है किसी का, कुत्ता भी किसी का बेटा ही है, इसमें कोई संदेह है क्या, बेटा नहीं है वो, मेरा बेटा मेरा नहीं है, सीधी बात है। सब जितने बेटे ही तो है, सब कोई मर जाए बेटा ही मरता है, वो मरता है तो बेटा ही मरता है और कौन मरता है। परंतु मेरा मान लिया दुख हुआ, तो मेरा आपका माना हुआ है, आपका है क्या, उस पर कोई लिखा हुआ है, आपने कोई उसमें छाप लगाई है, उसमें कुछ फर्क क्या पता पड़ गया। मैं कहूं पांच पुरुष खड़े हैं, पांच छोरा खड़े हैं, अरे पांचों के ये एक एक छोरा है, असंध्य आदमी आप पर जो कहो किसका कौन छोरा है तो बता दूंगा। वे कह देंगे मेरा है, तो हम कह देंगे ये इसका है, तो सीख कर कहते हो पहचान तो नहीं है, तो अपना हो तो पहचान होनी चाहिए। तो अपना माना है आपने, अब माना नहीं मानो तो क्या जो रहा, इतनी तो बात है। माना है वो अपना न माने बस, क्योंकि अपना है नहीं, सच्चाई है, अपना मानना बेईमानी है, अपना नहीं माना ईमानदारी है, ईमानदारी है मुक्ति, बेईमानी है बंधन। त्याग करते हो काम करते हो, त्याग नहीं करते बेईमानी का, क्या त्याग करोगे। मैं आप हम एक ही पास सड़क है, एक ही है, क्यों मैं आपको कहता हूं जैसे नहीं है, अब एक ही बात है। ईमानदारी से मानो तो हमारा नहीं रहा, हमारे लिए नहीं है, प्रभु का प्रभु के लिए है, संसार का संसार के लिए है, तो इनकी सेवा करनी है अपनी, जो मिला है आदर गुरु सेवा। कबीर साहब का पद आता है, एक चादर है जीनी सदा राम रंग भीनी, ये चादर है, उस चादर नौ दस मास बनते लगा, और ये मूर्ख मैली के ने और काश कबीर जुगत से वो भी ज्यों की त्यों धरती नहीं, बस अब कोई राग द्वेष नहीं किया, और तो चादर मिली है अपने सुख होगा नहीं, तो अपने सुख लेना नहीं किसी से ही, अपने तो सेवा करना है, केवल सेवा के लिए है। अब सेवा के लिए सभी सेवा के लिए, अब लेने वाला कौन, लेने वाला ही वही है, आपके पास चीज है मेरे को दे, मेरे पास चीज आपको दे दी, दोनों काम चल गया अच्छी तरह से। यही हमारी पहले रीति थी, मैंने कई दफे कहा है, जैसे एक ने खेती करी उसके अनाज बाजरा हो गया, एक ने बाड़ी करी उसके साग हो गया, साग देकर रोटी ले आए, अनाज ले आए, अनाज देकर साग ले आए, दोनों के साथ रोटी बन गई। एक कुम्हार मकान बनाए, बर्तन बनाए, बर्तन दे करके साग ले आया, बर्तन दे करके बाजरा ले आया, अरे वो बर्तन दे दिया तो सब काम चल गया ना। अपने अपने चीज उनको दे दी, उनको दे दी, आपस में रुपया पैसा संग्रह की प्रवृत्ति ये अत्याचार कराती है। अब धन के लिए कितनी हत्या पशुओं को मार कर किया, जिसमें कहती है खेती है और उत्पादन में इतना मांस उत्पादन हुआ, इस पंचवर्षीय योजना में इतना मांस पैदा हुआ। आप डिमांड सोचो, बस मांस पैदा होता है, मांस तो नाश होता है। जानवर को नाश करे तो मांस मिलता है, पैदा होता है खेती, उसको खेती है, खेती शब्द मैंने सुना है, ये तो खेती है। अब ये नाश करना उत्पन्न हो गया, ऐसे परिवार का कल्याण है, सत्यानाश करना महान पाप करना कल्याण है। बुद्धि उल्टी नाम उल्टा, उन्धी बात विचार की, ऐसा सुख करत कुसंग चाहत कुशल ओ ही बड़ो अफसोस, महिमा गति समुद्र की रावण बसो पड़ोस। समुद्र बंद हो गया, समुद्र बेचारे क्या गुनाह किया जो बंद आ गया, ये आज की प्रवृत्ति हो रही है। और उसमें भाई भी लग रहे हैं रात में, कितने महान हत्या कर रहे हैं, कितने राम राम राम राम राम रोंगटे खड़े हुए हैं उसे। वो बुद्धि कहाँ गई, हमारा सब आपके लिए, वो कहते आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए ये है, सब तृप्त हो जाएंगे, सबके मौज हो जाएगी, किसी के किंचित मात्र कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान राम जी के राज्य में चीज बिन गत पाई है, ऐसा है मानो बिना गत, मानो बिना पैसे की चीज समझती है, सब चीज चौड़े पड़ी है, जिसको जो चाहिए ले आओ ना बताओ। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में श्री जयदास जी का सत्संग होता था, तो पहले रीति आज मैंने देखा है, मैं गया उनसे पहले की बात थी, अपने सब सामान पड़ा है, चारा चावल है, दाल है, आटा है, साग है, सब सब चीज पड़ी है, अपनी चीज है जो लोग तोल कर ले आओ, अपने तो चाहिए तोल कर ले आओ, और जो पैसा दे दो, कोई मांगने की देने की जरूरत नहीं, अपने चाहिए ले आओ। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर बात। तो ये असंभव नहीं है, हो सकता है, वो आए करते थे ऐसा, आज बात दे देते हैं तो उसको देते आप ही तोल दो, आप ही ले आओ, आप बड़ी तोलने वाले देने वाले की जरूरत नहीं रही। विदेशों में ऐसी हम सुनते हैं कि जहाँ चार अलीगंज के चारों चौराहा और चौराहे पर रख दी टेबल पर दूध की शीशा रख दी, आवे जो पैसा ना हो थोड़ा भी लीजिए, ऐसी बात सुनी है मैंने। तो क्या किसी को कुछ जोर नहीं आता, अपने यहाँ पर पैसा डाल दिया ले गया। अब भी विदेशों में ऐसी बात मैंने सुनी, तो इस तरह से वो तो कितनी बढ़िया है। अब बेईमानी के कारण से ताला लगाना पड़ता है, आदमी को रखना पड़ता है, सबकी आफत होगी नहीं, किस कारण के बेईमानी से, अगर बेईमानी है तो आफत कितनी बढ़ जाए। राज का भी ज्यादा खर्च होता है ये पुलिस में और मिलिट्री में, निरंतर खर्च होता है, काम तो कदे ही सही पड़े, एक खर्च और रोजी ना हुई, चांदमारी करते हैं, रोजी ना खर्च करते हैं, क्योंकि जत्रुवाद मारना पड़ेगा, क्यों जोश भाव करने से, कौन आए शत्रु क्यों है भाई, सबकी सब चीज ले लो। एक साधु की बात सुनी है कि संत थे विरक्त त्यागी, तो एक शहर में राजा मर गए, एक देश के राजा मर गए, फिर विचार हुआ तो पुत्र था नहीं, सबने अपना अपना हक लगाया कि भाई अमुख अमुख है, जिसे कोई निश्चय नहीं हुआ, तो अभी राजा किसको बैठावे, तो फिर सबने मिलकर के तय कर लिया कि शहर का दरवाजा खुलते ही बाहर से जो आवे उसको राजगद्दी दे दो, कोई पक्षपात नहीं, कोई कुछ कहा भी नहीं। तो बाबा जी थे, देरी होने से दरवाजा बंद हो गया, बाहर ही लेट गए, दरवाजा खुलते ही भीतर आ गए, तो सामने हथनी श्रृंगार की हुई, वो आया था तीन लेकर के सुनिए मुर बैठा लिया भाई क्या तो ले गए और कहा कि महाराज आपको हम राजा बनाएंगे। कहते ठीक है, वो पोशाक पर आई तो अपने कपड़े धो धोवा गए, भाई हमारा कपड़ा लाओ एक बक्सा लाओ, तो बक्सा लेकर उसमें अपना कपड़ा तू भी भर दिया और ताला लगा दिया, सब भी अपने पास ले लिया। अब राजा बन गए, वैसे राजा राज करने लगे, तो मन में कोई किसी से लेना नहीं, सुख नहीं, स्वार्थ नहीं, तो सब कुछ ठीक ठीक किया, तो राज्य खूब शांति से चला, लोग सब प्रसन्न हो गए। अरे लोग तो डाकुओं से डरते हैं, संतों से थोड़ी डरते हैं, सब लोग सुखी हो गए, धन की वृद्धि हो गई। तो पड़ोस में रहने वाले राजा ने देखा कि बाबा जी सब जानते हैं, लड़ाई तो जानते नहीं, तो अपने चढ़ाई करो जो सब कपड़े ले ले, तो उसने चढ़ाई कर दी। तो महाराज हो गए, महाराज अमुक देश के राजा ने चढ़ाई कर दी है, आ रहे हैं, क्या आने दो, कुछ मत कहो, आने दो, अब लड़ाई करे नहीं तो क्यों मरेगा। वो आ गए, पास में आकर डेरा लगा दिया, तो कहते हैं आप हमारे से मिलो, तो उसको मिले, आप क्यों आए फौज लेकर के। कहते हम कहते हैं कि आपका राज्य अच्छा है तो हमारे को मिल जाए, तो राज्य चाहिए था आपको, राज्य मिल जाइए, हाँ तो फिर क्यों मनुष्य को मारो, क्यों धन नष्ट करो, क्यों जायदाद नष्ट करो, क्यों आपत करो, ये लो लाओ भाई हमारे बक्सा लाओ, खोल पड़ा साधु बन गए, ये आप लो, इतना दिन फुल के हमने खाए हम आप खाओ, क्यों किसी को मारो, मतलब क्या है। अरे कोई था नहीं तो हम काम नहीं किया, आप करने वाला आ गए तो आपको नहीं, तो आपको काम करने वाला था नहीं यहाँ, इस वास्ते मैं बैठ गया, अब आप आ गए बस हमारे काम हो गया, राम जी की अब क्या बात आ लगी सर। तो अपने कोई है ही नहीं, अपने काम मिला तो जाके दे दिया, आपके बेटा पोता हो गया, लो भाई तुम करो मुझे, हम भजन करेंगे अपना, ये तुम्हारे लिए वो तुम हो गए, ब्याह दिया त्याग कर दिया सब दिया देने सब मैंने माता मेरे बहू आ गई, काम कर दिया, सिखा दिया, शिक्षा दे दी, ठीक काम करने लगी, लो बेटा तीन दिन कह दिया मेरे तुम काम करो, काम ये चाहिए हम तो भजन करेंगे अपना, कितनी सीधी बात है, सरल बात है। पर वो ठीक नहीं कर चिंता, मरे तब तक छोड़ते नहीं, पिंड नहीं छोड़ते, पीजा कर कल्याण कैसे होगा, कैसे हो बताओ। अब आपकी जरूरत क्या है, आज माई को तो मैं काम के नहीं, मैं सुना शहरा में कि माता जी को तू काशी भेज दो, तू बेटा भजन करे, लोगों को सुहाते नहीं सासु, बेटों को बाप नहीं सुहाता, तो क्यों पिंड सुन रहे केड़ो सुनो, तो अब तो केड़ो सुनो, तो मुझे कहूँ ठीक है भाई करने लायक हो गया, अब काम करो, है तो उनका ही होगा, उनका ही है, केवल आपको तो छोड़ना, अपने आप तो मिटानी है, पर आप तो फंसा साथ है जोर से सोचा कि क्यों बताओ भाई जी, आप भजन करो अपना, सीधी सारी बात है, लो भाई तुम कहा अच्छी बात है, कोई करने वाला नहीं जब कर लिया, क्यों तो थे लूप लगाओ, क्यों थे ऑपरेशन कराओ, क्यों थे नसबंदी करो, इतना सुखाल हो सकता है, इतना कि जो आपके चीजें वस्तुओं की कोई ठिकाना नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा, वस्तु में खूब हो जाएगी अच्छी तरह से, ये तुम्हारी कृपणता से, तुम्हारे लोभ से, तुम्हारे डकैती से चीजें नहीं मिल रही है। आज भी जिसके डाकू पड़ा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, भोग बुद्धि नहीं है, ऐसे के लिए कोई कमी नहीं है, स्वाभाविक चीज आती है। क्या पता, मैं आप सबसे पूछता हूं, कोई माई का लाल हो तो साफ कह देना मेरी बात बंद करके, आप किसी को भी रोटी भी देना चाहते हैं, कपड़ा भी देना चाहते हैं, कुछ भी चीज देना चाहते हैं, तो लेना नहीं चाहते उसको देने की मन में आती है, जो लेना चाहता है मांगता है उसको देने की मन में आती है। बहुत लेने की इच्छा होती है, चोरों की होती है, डाकुओं की होती है, चोर तो छिप करके ले जाए, वो मार पीट कर ले जाए, तो देना हो तो डाकुओं को दो, उन सोरों को दो, क्योंकि उनके भूख है। पर आपके मन में आती है डाकों को दान देंगे, सोरों को आते हैं मन में, आपके मन में आती है साधु भी त्यागी हो जाएंगे, ब्राह्मण भी त्यागी हो जाएंगे, तो त्यागी देने त्याग देने में सबके आप देने के मन में आती है, तो हम त्याग कर हमारे देने सबके देने के मन में आवेगी, तो सबके देने की मन में आवे तब हमारे को अधिक मिलेगा कि मेरे लेने की मन में आवे अधिक मिलेगा, बताओ आप बताओ। मेरे सबसे लेने की इच्छा होने से ज्यादा मिलेगा अथवा देने वालों को देने की इच्छा से ज्यादा मिलेगा? तो देने वाले देने की इच्छा कब होती है? हम भीतर से लेने की इच्छा त्याग कर दे। पर कहते हैं मैं जीव है कैसे? अरे मौत से जीव हो गई, बहुत बढ़िया चीज से जीव हो गई। एक संतों की मंडली थी, वृद्ध त्यागी साधु थे, तो वे गए गांव में, तो उसे भिक्षा नहीं मिली। भिक्षा न मिलने से विचार किया मंडलेश्वर ने, कहा भाई साधुओं के पास किसी के पास पैसा है क्या? तो एक साधु के पास पैसा मिला है, देखो ये कारण है, नहीं तो भिक्षा नहीं मिले, कारण क्या है? तुमने पैसा पकड़ रखा है, इस वास्ते पैसा नहीं मिलता। आप नहीं लेंगे नहीं रखेंगे तो भिक्षा नहीं मिली, कारण क्या है? किसी के पास पैसा है तो कैसे मिले? तो सब संसार देने वाला है, बताओ आप किसी के मन में है कि चोरों को डाकुओं को देना चाहिए? जैसे प्यासे को जल पिलाओ, भूखे को अन्न दो, नंगे को वस्त्र दो, ऐसे पैसा चाहने वाले को पैसा दो, चोरों को पैसा दो, डाकुओं को पैसा दो, ये विधि आती है क्या मन में आती देने की? तो नहीं लेने वाले को देने, तो नहीं लेने वाला पड़ना तो आपके सुख में, लेना सुख में क्या? मैं एक एक रुपया भी अभी चाहूं तो मेरे हाथ में है, अगर किसी नहीं चाहूं तो क्या परतंत्रता है? एक एक रुपया भी चाहूं तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मिल दे दोगे सभी? मैं किसी से लेना ही नहीं चाहता, इसमें मेरे पराधीनता है, स्वाधीनता नहीं लेंगे। आप हजार लाओ लाख लाओ, मैं भाई लेना नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, अवश्य तभी क्या करे पैसों में? रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, सवारी मिलती है, फिर पैसों माथा फोड़े क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? पैसों से ये चीज मिलती है, वो चीज तो मिलती है, पैसों से मिलती है, लोगों मुफ्त तो नहीं मिलती है, हम तो मुफ्त तो मिलती है। अरे मुफ्त में नहीं है, सबके भाग्य के है। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कर दे बदले शीर कुबीर। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो शरीर के प्रबंध के जितने भाई बहन बैठे हैं, आपने हमारे जन्म लिया तो दूध का प्रबंध हमने किया था क्या? दूध पहले पैदा हुआ है, जन्म पीछे हुआ है, ये नियम है परमात्मा का कि आवश्यक चीज पहले आवेगी फिर आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी। आपको मालूम नहीं है, जैसे बच्चे को मालूम नहीं है माँ कपड़ा पहनती है कुर्ता सिलाती है कि शीतकाल आ रहा है, बच्चे को उठा कि पता ही नहीं है, शीतकाल आने से पहले पोशाक तैयार कर देती है। ऐसी वो परम पिता है, वो माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो आप सबके लिए जरूर जरूर पहले पैदा होती है, पीछे उसको जरूर वाला होता है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। मौज से आनंद में रहो और आनंद से जियो और आनंद से ही मरो, देखो जीवे ही दुख से मरे भी दुख से, दुख ही दुख सब हो गए। मुफ्त में बेईमानी कर, एक बेईमानी छोड़ी और दुख बचा। सदा दिवाली संत के आधुघर आनंद। तो पहले चीज वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है, सबकी चीज है, तो सर्वभूत ही दे रहता उस चीज उन सबको दे दे अपनी बात है। कितनी बढ़िया बात है, कितना उत्तम तरीका है, ये रचना इस ढंग से की हुई है। हमारे भारत की रचना ये ऐसी है, भारत की भारतीय संस्कृति ऐसी है हमारी। अब इन छोड़ कर विदेश की, अब विदेश के लाला करिए, माँ है वो बालक को मार दे तो डाकण किसका नाम है? खा जाए बच्चों को डाकण है, माँ है कि डाकण है ये? अब शांति चाहे, डाकड़ों बनी हुई शांति कैसे मिलेगी? डाकड़ों को शांति मिलेगी? आप जितने भाई बहन बैठे हो, पैदा करते हो, गर्भ स्थापन करते हो बड़ी खुशी से, और फिर उसके पातन करते हो, क्या ये न्याय है आपका? ठीक है ये? अगर आपको मारना ही है तो पैदा ही क्यों करो? संयम रखो, शरीर ठीक रहेगा, सब काम ठीक है, निरोगता होगी, आनंद होगा। ये पालन करना पड़ता है, ये आपके ऊपर ले लिया, पालन करने वाला और है। एक आदमी ऊंट पर बैठा है और पास गांठ ली और सिर पर ले ली, अब ऊंट जाता है। अरे सिर पर क्यों लिया है? कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, ऊंट पर बोझा हो गया ज्यादा, इस बात से हम ले जाएंगे। अब किस पर है? अंधा दिखता नहीं, मेरे सिर पर है। तू मैं तो ऊंट पर हूं, बस बोझा तो मेरे सिर पर है। फर्क पड़ गया कि नहीं? फर्क इतना तो कम हो गया, फर्क पड़ गया सा। नीचे तो ऊंट ऊपर बोलते, बीच में पीछे जाते हो, ये फर्क पड़ा। और कुछ फर्क, ऊंट को फर्क पड़ा नहीं, तो भगवान के तो प्रबंध में फर्क पड़ा नहीं। आप पीछे जाते हो बीच में, ये फर्क पड़ा। ये स्वरियों करना है, स्वरियों करना है, ब्याह करना है, पढ़ाना है, अभी तो स्वर हो जाए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आपके हाथ में है। धनी आदमियों के घर हम 20-25-30-30 वर्ष की छोरियां बैठी है। गरीब तो कहते मैं क्या करें, पैसा नहीं है, ऐसे घर बैठी करो, कैसे करूं, करो तू तपस करो। ये आपके काम से है, आप उधार द्वारा को सब चीज मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी, स्वाभाविक स्वतः ही, क्योंकि है ही अपने लिए, और किसके लिए बताओ? अन्न आपके लिए है, आप अन्न के लिए नहीं हो। आपके बिना अन्न सड़ जाएगा, और अन्न के बिना आप छिड़ोगे नहीं। मनुष्य काम में नहीं लेता, क्या काम आएगा बताओ? जो चीज हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, भगवान की है, भगवान के अर्पण कर दो। सब संसार की समझो भाई, बहुत मौज से लो, आनंद से लो, तो बड़े सुख रूप आनंद सुख से मिलेगी। नारायण नारायण बस हो गया भाई, समय हो गया क्या? अब कोई शंका हो तो कोई खास समझ करके, गहरा समझ कर शंका करना, ऐसे समय बर्बाद मत करना, पूछ। भाई ठीक समझ, मरा जो ठीक समझ रहे। कोई पत्नी पति की दिन रात सेवा करती है, फिर भी पति है वो पत्नी से दुर्व्यवहार करता है ऐसी, और उसे फटकारता है, ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी पूछती है, पति पूछता है, तीजा पूछता है, पत्नी पूछती है तो भाई तेरा कर दो, तेरा तो कल्याण ही है, तू अपनी ड्यूटी पूरी बजाती है, फिर राजी नहीं, दुगुना लाभ होगा, दुगुना। एक तो उनकी फटकार से पाप कटेगा, एक तेरे व्रत से पाप कटेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। बताओ फिर, मैं तर्क करो कैसे होगा, किस तरह हो जाएगा? ये प्रश्न होता है अपने सुख भोग के कारण से। अपने सुख भोगना है ही नहीं, पत्नी को सुख भोगना है ही नहीं, केवल पति की सेवा करनी है, वो मारपीट राजी हो जाती बात। एक कहानी सुना मैं आपको। एक माई थी, संतों की सेवा करती थी शुद्ध भाव से, बड़े निर्मल भाव से। तो संतों ने कहा कि भाई देखो, तुम सेवा करती हो, तेरे पड़ोस में जो वो रहती है ना, उसे तू जाकर मिल रहे। संत जानते थे तो उसे जाकर मिले, कि उसके पूछ वो क्या करती है, कैसे करती है। तो उसे जाकर देखा तो वो रसोई बना रही थी, रसोई बना रही थी, कुछ तो रोटी बनाई हुई थी, कुछ आटा पड़ा हुआ था, एक साग बनाया हुआ था, एक साग आमनिया करके रखा हुआ था, एक में कपक पानी गर्म रखा था, एक में ठंडा रखा था, एक डंडा रखा था, एक पत्थर रखा था। ये पूछा ये क्यों रखा है? कहते हैं पति देव आवेंगे, वो कहते ठंडा पानी चाहिए तो ये हाजिर कर दूंगी, फिर गर्म चाहिए तो ये हाजिर कर दूंगी, फिर रोटी साग ला तो कहीं वो हाजिर कर दूंगी, फिर साग बढ़ाओ रोटी बढ़ाओ तो बढ़ा कर दे दूंगी, और कसूर हो जाए तो मारने वास्ते डंडा दिया, डंडा मार दो, पत्थर मार दो, पत्थर मार दो, हाथ आपके पास है ही।